Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, sen yoldasın anladığım kadarıyla. Evet. Fazla da... Ama arabayı ben sürmüyorum, onun için konuşabileceğim. Evet, güzel. Yani öncelikle bugün büyüme konusundaki son oran açıklanacak. Oraya gidiyorsun bildiğim kadarıyla. Ona evet, geçeceğiz ama öncelikle son yazılarından kalkarak bu işsizlik, özellikle kadınlardaki işsizlik meselesi üzerinde birazcık duralım diye evet, konuştuk. Geçen hafta TÜİK işte her yıl yaptığı gibi yıllık iş gücü piyasası istatistiklerini yayınladı. Her ay tabii takip ediyoruz bunu ama bir iniyor bir çıkıyor. Bir de yeterince işte şeyden arındırılmadığı için mevsimsellikten cinsiyet, kadın ve erkek ayrı ayrı. Tam göremiyoruz şeyi, yani erkeklerde ne oluyor, kadınlarda ne oluyor, ama yıllık istatistiklerde bunu yapıyor TÜİK. Doğrusu daha fazla böylece bilgi edinmiş oluyoruz. Tabii başka bölgesel şeyleri de yayınlıyor, istatistikleri de. Dolayısıyla üzerinde durulmaya değer, hani toplu olarak görüyoruz ne olduğunu son bir yıl içinde. Bir kere yani bilinen, işte basına yansıyan, televizyonlarda da konuşulan işsizlik arttı 2014'ten 2015'e. İşte ne kadar arttı, o rakamları da istersen dinleyicilere aktaralım. Toplam işsizlik oranı %9.9'dan 10.3'e çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı da 12'den 12.4'e çıktı. Yani aşağı yukarı paralel. Artış bu tabii hiç de küçümsenecek bir artış değil, değil mi? Alo. Önemlidir. Ama belki dinleyicilere mutlak rakamları vermek daha şey olabilir, aydınlatıcı. 204 bin arttı işsiz sayısı ve 3 milyon 57 bine çıktı. Şimdi yani Türkiye zaten işsizliğin yüksek olduğu bir ülke malum. İşte hükümette her programında malum orta vadeli program yayınlanır her yıl Ekim ayında. 3 yıllık programdır. İşte her defasında kendine göre hem büyüme hedefleri koyuyor hem ona bağlı olarak işsizlik de olacak. Tabii ki azalacağını söylüyor. Her defasında hiçbir hükümet yaptığı bir programda işsizlik artacak demez. Ama öyle olmadı geçen yıl. Şimdi şey tabii çarpıcı tarafı şu, onun için ben yazımı özellikle ona odaklamak istedim. Hani iyi kötü işsizliğin artacağını bekliyorduk. Bu hiç de tabii küçümsenecek bir artış değil ama kadın da erkek arasında çok çarpıcı farklar bir kez daha ortaya çıktı. Daha doğrusu bu farkların derinleştiği ortaya çıkıyor. Evet. Yani burası ilginç. Örneğin işte ortalama işsizlik oranlarını verdim. Erkeklerde 9.9 diyorum. Genel işsizlik oranını söylüyorum. 9'dan 9.2'ye çıkıyor. Yani hafif bir artış var. Erkeklerde de var gerçekten. Ama kadınlarda işsizlik oranı artışı 11.9'dan 12.6. Yani 0.7 puan, erkeklerde 0.2 puan. Bu tabii çarpıcı bir artış. Bir kere dinleyiciler herhalde fark etmişlerdir. Kadınlardaki işsizlik oranı erkeklerden zaten yüksekti. Ama aradaki fark daha da açılmış durumda. Bunun tabii nedenleri ilginç. Bir kere malum işsizlik, işte iş gücünden istihdamı çıkartıyorsunuz. İşsiz sayısını buluyorsunuz. İşsizler de tanım icabı, aktif olarak iş arayan insanlar. Bunu da TÜİK hane halkı iş gücü anketleri aracılığıyla izliyor, tahmin ediyor. İş gücü artışı dolayısıyla önemli, hem iş gücüne hem istihdama bakmamız lazım. Orada hemen göze çarpan olay şu, bir süredir, bu sadece geçen yıla mahsus değil, yani 2014'ten 2015'e kadınların da iş gücü artışı erkeklerden daha yüksek. Rakamı çok kabaca vereyim, yaklaşık olarak erkeklerde yani toplamda 900 bin aşağı yukarı iş gücü bir yılda artmış. Bu dediğim gibi iş gücü istihdam artı işsizlerden oluşuyor. Bu artışın içinde erkeklerin iş gücü artışı 400 bin kadar, kadınlarda 500 bin kadar. Şimdi bu tabii Türkiye'de hep şeyden biliyorsun, şikayet ederiz tabii haklı olarak. Burada çok tartışılır. Kadınların iş gücüne katılım oranı düşüktür. Şimdi %31-32'ye geldi. Halbuki erkeklerde %70'in biraz üzerinde. Yani bu şu demek, 100 kadından ancak işte 31-32'si şeyde çalışıyor. İş gücünde daha doğrusu. Evet, yani %3 işsiz ama erkeklerde bu %70. Dolayısıyla bu açıdan çok ilginç. Ve iş gücünde tabii doğal olarak çalışabilir nüfusun aşağı yukarı kadınlar ve erkekler için eşit oranda kabaca arttığını düşünürsek doğal nedenlerle. Bu şunu gösteriyor bize aynı zamanda kadınlarda bir kısım evde oturan kadın da çalışma hayatına girmiş. Yani en azından iş gücüne girmiş. Hem kimisi iş bulmuş tabii, kimisi iş arıyor. Başka türlü çünkü olamaz kadınların erkeklerden daha yüksek iş gücüne girişi. Bunun zaten karinesi de yani dolaylı yoldan da bunu görebiliyoruz. Emekliler falan da var ama her yıl tabii bir kısmı iş gücü dışına çıkıyor çeşitli nedenlerle. Bu şey evde oturan ev kadınları tabir ettiğimiz kadınların sayısında da 11 küsur milyondu bunlar. Yani rakamı da vereyim, tabii çok büyük bir bölümü kadınların dediğimiz gibi iş gücünde değil. 54 bini sayısı azalmış bir yılda. Bu da gösteriyor ki bir kısım orta yaşlı kadınlar da, aktif olmayan kadınlar da iş gücü piyasasına giriyor. Doğrusu bunun nedenlerini tam bilmiyoruz ama şu kadarını biliyorum. Yani daha ayrıntılara da girmek istemiyorum, istatistiklerin ayrıntısına. Bunlar daha çok düşük eğitimli. Hani olağanüstü olan durum, düşük eğitimli olunca düşük gelirli olduklarını da tahmin edebiliriz. Burada ilginç bir gelişme var. Bu araştırılmaya değer. Kadınla erkek arasında izin verirseniz bir şeyin farkı, genç işsizlik açısından da bir vurgulamak istiyorum. Hı hı. Çünkü orada daha da dramatik fark. Bir kere şunu söyleyeyim, genç işsizlik ne oldu diye dinleyiciler merak ediyorlarsa 17 nokta toplamını söyleyeyim. Genç işsizlikten kastımız şu, 15-24 yaş arasında ki kişilerden söz ediyoruz. Bunların arasında işsizlik 17.9'dan 18.5'e yükselmiş. Yani bir kere genel artıştan çok daha güçlü bir artış var. Bu tabii tatsız bir gelişme. Ama kadınla erkek, ya peki neden bu daha hızlı artmış gençlerde işsizlik dediğimiz zaman daha da çarpıcı bir gelişme var. Genç erkeklerde işsizlik oranı 16.6'dan 16.5'a düşmüş. Yani az da olsa biraz azalmış. Tabii bu gençlerdeki artışın tümü kadınlardan, genç kadınlardan kaynaklanıyor. İşsizlik oranı %20.4'den 22.2'ye tam 1,8 yüzde puan artmış. Şimdi ne oluyor? Bunu çok iyi bilmiyoruz. Bazı tabii tahminler yapılabilir. Hani bir diskriminasyon, cinsiyet diskriminasyonu mu var acaba? Neden genç kadınlar iş bulmakta genç erkeklere kıyasla bu kadar zorlanıyor? Bu doğrusu tabii önemli bir soru. Evet, yani bu sosyal, daha önce de çeşitli defalarda konuştuğumuz gibi, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu resmi rakamları yayınlamasıyla TÜİK'in, sosyal durum gözükmüyor burada ama çok önemli sosyal doku çözülmesine yol açabilecek bir durum olduğu da sosyologlar tarafından her zaman dile getirilen en önemli faktörlerden biri, işte bu toplumsal kırılmaya yol açıyor tabii. Aynen öyle, ama tabii daha derinlemesine bir araştırmaya ihtiyaç var. Yani iki açıdan kadın meselesi bu küçük yazısında öne çıkıyor. Birincisi, dediğim gibi, hani bir özetlemek için söylüyorum. Birincisi, neden daha fazla kadın, erkeklere kıyasla daha fazla kadın iş gücü piyasasına girmeye başladı. Bu, dediğim gibi, orta şeyden de kaynaklanıyor. Orta yaş evde oturan kadınlardan. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Tabii insanın aklına çeşitli şeyler geliyor. Acaba iki boyutu var bu. Hani biraz daha açalım dinleyiciler açısından. Birinci boyut tabii ekonomik, daha çok rasyonalite hemen bizlerin aklına gelir, iktisatçıların. Ya acaba gelirler yetersiz buldukları için mi kadınlar da çalışmaya başladı yavaş yavaş? Bir yönü bu. Öbür yönü de acaba kültürel bir takım değişimler de mi var? Çünkü biliyorsunuz, geleneksel olarak bizim toplumda çalışan kadına pek olumlu bakılmaz, istemez. Yani ne baba ister eğer bekarsa genç kadın, ya da evliyse koca istemez çalışmasını. Yani bunu genel olarak söylüyorum. Yoksa tabii herkes için böyle değil, Allah'tan. Acaba burada da bir takım değişimler de yavaş yavaş olmaya başladı mı? Yani kültürel olarak değerler malzumesi olarak çalışan kadına bakışta da yavaş yavaş değişim var mı? Belki bir bu iki etken de bir arada olabilir tabii. Evet. Yani hem koşullar zorluyor olabilir kimi kadınları çalışmaya. Bu kadınların bir kısmına gene belki her şeye rağmen çalışmasına izin vermiyordur babalar, kocalar, ama bu zorlama, ekonomik zorlama, kültürel şeyle birlikte, yavaş yavaş değerlerin değişmeye başlamasıyla birlikte belki de kimisi için izin çıkıyordur. Evet, peki kadın erkek ayrımı şeyde, ücretlerde de var mı acaba, bunun da etkisi var mı? Nerede var mı dedin? Ücretlerde, verilen ücretlerde kadın... Ücretlerde tabii bu çok araştırılan bir konu. Yani Türkiye'de de araştırılmıştı ama çok öteden beri ekonomi yazınında da bu şeydir, popüler bir konudur. Var, ilk bakışta var, ama mesele şu, yani ilk bakışta dediğim, hani düz rakamları aldığınız zaman işte kadınların ortalama ücreti, erkeklerin ortalama ücreti vesaire, ya da aynı mevkide olanların, biraz fark gözüküyor. Fakat bunun gerçekten bir ücretlerde cinsiyet farkında olup olmadığını anlamak için daha karmaşık, daha teknik bir takım araçlar, ekonometrik araçların kullanılması lazım. Özeti şu, yani tamam, kadın erkekten ortalamada daha düşük ücret alıyor gözükebilir, ama biliyoruz ki bir kere sektörden sektöre ücretler farklılaşabiliyor. Dolayısıyla kadınlar daha nispeten düşük ücretli sektörlerdeyse bu ortalama farkını etkiler. Örneğin madenlerde kadınlar çalışmaz, ama genellikle işte madenlerde daha yüksek ortalama ücret vardır. Hani kalifikasyon. Evet. İkincisi tabii aynı kalifikasyondan mı söz ediyoruz? Aynı vasıfa sahip bir kadın ve erkeğin ancak ücretine aynı işi yapan karşılaştırıp bunun arasında bir fark olup olmadığına bakabilmemesi lazım. İşte burada dediğim gibi bu karmaşık teknikleri gerektiriyor. Evet. Bu yapılan şeyler, çalışmalar böyle çok az bir fark olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye'de doğrusu benim izlenimim, kadın ve erkek arasında çok büyük bir fark yok. Bir de tabii ortalamadan söz ettiğimiz zaman şurada var, yani bu kadınların aleyhine bir süreç olmadığını, bir statü olmadığını tam söylemiyor. Çünkü mesela ortalama ücreti erkeklerde yükselten yöneticilere baktığınız zaman ağırlıklı erkek olduğunu görüyorsunuz. Evet. Şimdi yöneticilerin ücretleri de tabii çok daha yüksek ortalamadan. Dolayısıyla erkek ortalama ücretini da yukarı çekiyor. Evet, bu önemli bir ayrım. Dolayısıyla şu soruyu sorabiliriz. Yani o zaman kadınlar neden erkeklerle eşit sayıda değil, yöneticiler arasında kadın erkek eşitliği yok? Bu da tabii, evet, çok tartışılan bir konudur. İşte bununla ilgili bazı şeyler de, cesaretlendirici teşvik edici teşebbüsler de oluyor. İşte yazılıyor, çiziliyor, konferanslar oluyor. Kadınlar da tabii sahip çıktılar. Yani kadın örgütleri de doğrusu Türkiye'de hem mevcut hem de iyi çalışıyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Evet, aslında öyle. Peki bir de kalan birkaç dakikamız içinde de şu büyüme meselesine... Evet, şimdi bugün saat 10'da TÜİK açıklayacak. Tabii ilk 3 çeyreği biliyoruz. Bilmediğimiz 4. çeyrek oldu ama bugün tüm yılı açıklayacak. Bu da her zaman çok tartışılan bir konu. Yani benim beklentim biraz iyi gelmiyor ses. Eyvah. Kesintiye galiba uğradı. Tünele girdi. Bir... Seyfettin Bey? Olmayacak gibi duruyor. Duyulamıyor, evet. Yoldan şey yapılamıyor. Maalesef kesmek durumunda kalıyoruz Seyfettin Gürsel'le sohbetimizi, çünkü yoldaydı kendisi, yoldan bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı büyüme rakamlarını şey yapmak üzere, izlemek üzere, açıklamayı izlemek üzere Bloomberg'e gidecekti yolda. Oradan konuşuyorduk Seyfettin Gürsel'le. Ama bu bağlantıyı sürdüremeyeceğimiz ortaya çıktı. Son bölümde onu da büyüme konusunda tekrar daha sonra konuşmak üzere, şimdi bir ara verelim. Evet, ara verirken şeyi de söyleyelim. Aradan sonra konuklarımız olacak. Türkiye'de önemli tartışma konularından bir tanesi olan yani medya, basın özgürlüğünden sonra bir de akademik özgürlükler konusundaki önemli bir kısıtlama konusunda davalar da oldu. Barış için akademisyenler hareketi gerçekleşti biliyorsunuz ve bu suça ortak olmayacağız başlıklı. Önce 1128, sonra sayısı 2000'in üzerine çıkan akademisyenlerin dilekçeleri vardı. Buna karşılık da Cumhurbaşkanı'nın müdahil olmasıyla beraber özellikle 4 akademisyenin gözaltına alınmasıyla, tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler var. Ve Türkiye'de akademik özgürlükler açısından son derece vahim, endişe verici bir duruma doğru gidildi ve devam da ediyor. Onların davası da yakında başlayacak ve böylece imzacı akademisyenlerin durumunu, onlarla ilgili olarak yürütülen kampanyaları ve bir de onlar için sürdürülen dayanışma nöbeti konularını konuşmak üzere birazdan Görkem Doğan'la Eğitimsen 6 numaralı Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğan'la ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doğan Çetinkaya ile araştırmacı bir görüşme yapacağız. Ne duruma doğru evriliyor, bunu konuşacağız birazdan ama. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.